Arabic word with Hamza. Anna. Inna. Dhi'bun. Sama'un. Shati'un. Lu'lu'un. Arnabun. Ibratun. Bi'atun. Sauda'u. Qari'un. Ardun. Insanun. Mas'ulun. Fina'un. Laji'un. Bari'un. Su'alun. Arikatun.